أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه جنا الله جل جلاله د مور پلار متعلق او دا غی سره د احسان کول متعلق حکم کئ او د مور پلار سره د احسان متعلق داغه تفصیلی تفسیر مونږه په سورته بنی اسرائیل کې په 15 سی پارا کې کړو چالتا کہ اللہ جل جلال ہو د کم نہ کم مرتبه والا خبر چې اوف ته اغم الله منکلو چې اوف قدرې بم دا غي مخ کې نه کې نبه رټي او دا غي مخ کې به نرم خبرې کې بهترین خبرې چې هغه ته په خوشحالي ملاوي دلته کې دا آیات نازل شوه ده د یو واقعې متعلق نو د دې وجه دلته کې تفصیل نشته صرف داغه متعلق حکم په دې آیات کې مذکور دي او هغه واقعیا داسې وشو چې یو صحابي د نبی علیہ الصلات والسلام سعد ابن ابي وقاص د چې کله ایمان راړو نو د مور د په ایمان باندې ناراض وا او هغه دا خبره وکړه قسم وکړو چې زبن خوراک کو مونه بسوري ته کې نم تر دې پورې چې تخپل دین ته واپس شي اسلام پرې د شرک او کفر ته واپس شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا خبره ذکر کړه نو الله جل جلاله دا آیات نازل کړه او بازو مفسرینو لیکلی دي چې دا آیات او سورت لقمان کې یو آیات را روان دي اغم د دې واقعې متعلق نازل شوی انو الله پرمحل ووصینا الانسان بوالديه حسنا مونږه وصیت کړی دي نو وصیت هغه خیر خوایه ولا حکم ته ویل کیږي هغه نصیحت ته ویل کیږي چې پای کې خیر خوایي مو حکم کړه دے دے انسان تا پو حکم هم کړه دے دے انسان تا د مور خپلار سره حسنن د احسان کولو چې مور خپلار سره والدینو سره به احسان کوي و ان جاهدا کا او کچری دی دواړه کوشش کوي پتا باندې لتشرک بی چې ته شریک جوړ کې ما سره ما اغه بوتان هغه شیلرا لیس لک به علم چې پاغه تاسو علم نشته س دلیل نشته پاغه باندې نفلا تطعهما د دې دواړو تابعداري مکوه نو دلته دوه خبرې دي یو الله پر مایل چې تاسو په علم نشته او د شرک په علم د شرک په ثبوت باندې اچ سره علم نشته ځکه الله سره شریک شته نه که الله سره شریک وي نو چانا چا سره به د الله په شریک باندې علم چانا چا سره به دلیل وو نو چې کله الله سره شریک نشته نو د سره چا سره د دې د ثبوت دلیل نشته نو معنا دا ده چې په دې باندې د سره دلیل نشته نو په دې خبره کې د دې دواړو اطاعت مکو او بل طرف ته حدیث کې مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق د مخلوق تابعداری نشته چې کمزه کې ورسره د الله نافرمانی لازم وي یو طرف ته تاته مخلوق یو خبره کوي، بل طرف ته خالق یو خبره کوي. مور پلار وای مطلب دا کارو که موز د مازیګر دی پرې داوا ما خام موز پرې داوا نه دیزه کې بده مور پلار خبره نه منی بس موز کوا. مور پلار د توي قران ته مکینا نو نه دا خبره به نه منی. مور پلار د تبل خبره کوي بل خبره کوي ګیره وخروا دا خبره به نه منی. چې څومره د الله نه پرمانی دا او دا الله په نا پرمانه باندې تا د مور پلار حکم کوي نو پدې کې نه د مور پلار اطاعت شته او نه د یو بل مخلوق اطاعت شته. چې کوم ځای کې خالق نا پرمانی کیږي نو الته د مخلوق اطاعت هغه لازم نه دی. انما الطاعت فی المعروف البته د مخلوق اطاعت ته کول شي خو چې هغه پني کوږي تا ته د موس حکم کوي منا زکات حکم کوي وره کا د هو اخلاق حکم کوي وره کا د نیکو اعمالو حکم کوي نو کا او چې کوم ځای کې د نافرمانه حکم کوي نو هغه بیا نه مني. انو الله پرمایل چې د دې په دې خبره کې نه مني. احسان وسره کوم مور پلار دي اگر چې مشرکان دي که بتخانه تزینو د دې غاړې مو بوزه واپس راواله خبر ځای دل زکات ګناه کار دي نو بوزه مزید په خپل باندې او که کور ته راځي نو کور ته واپس راواله نو احسان بکیره مور پلار سره. او بیا چې کله دا آیات نازل شنو بازو روایتو کې دي چې حضرت سعد رضی الله عنه مرته پرمایل چې ستا خو یو نفس ته کې چرستا سل نفس نشي او یو پرستا ساوزي او سل وار نفس نستا اوزي نو بیا مزد خپل دین نه واپس کیم. د دې وجه نه چې کله هغه ته معلومه شو نو هغه بیا سوري ترات للم شروع کړو او رو ټایم شروع خبرم ځان تراله صحابه تعالی جل جلاله په دین باندې پختګي ور نصیب کړو. الی مرجوکم الله تعالی پرمایي ما طرف ته واپسی دستا سود ټولو د دې تابعداري مکه وزک استام واپسی دا شرک کې مبتلا نشو د دې هم واپسی دا. الی مرجوکم الله خاص ما طرف ته نه بل چا طرف ته مرجوکم واپسی ستا سودا په انبهوکم خبر بدرګم تاسو ته بما کنتم تعملون پاغه سبان نجتا سو عمل کو. نو خبر بدر کی خبر من حیث الخبر مقصود نه خبر بدر کم یعنی سزا بدر کم پدی باندې تا اوس ته خپل عمل اوخم نه چې دچا نیک عملی توحید ای ته په ثواب ورکم او دچا چې شرکی ای ته په عذاب ور. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. نو دې کې د ما قبل یو شبي جوابم دی او مستقل یو مسلم ده. مستقل مسله ده د قانون د جزا ده. الله وی چا کی چې دوه خبره موجود وي نو دی به مونږ نه کانو خلکو کې داخلو. یو پکې ایمان موجود و ایمان راوړو هغه کسان چې ایمان راوړل او دویم نیک اعمال کوي عامل الصالحات نیک اعمال. نیک عمل څه ته وایي چې کوم پیغمبر کړي په کومه طریقه باندې کړي دوه خبره شوي او په کم وخت کې کړي او سم رکړي هغه مقدار باندې کو دې ته ویل کېږي نیک عمل. کم عمل چې پیغمبر کړي الله حکم ورکړي سم رکړي دې په کومه طریقه باندې کړي هغه طریقې سره کول هغه عمر کول په هغه وخت باندې کول او ها عمل کول نو دې ته ویل کېږي نیک عمل. ورکه پیغمبر نه دې کړي نو نیک عمل نه دی. او که بالفرض پیغمبر په یو وخت کې کړه دی او ته بل وخت کې مازیګر مستماس په هین کېږي نو دا نیک عمل نه دی. او یا پیغمبر چې په کومه طریقه کړه دی په هغه طریقې نه کې خبر ځین تراله په هغه طریقه باندې نه کې طریقه ورله بدله. لکه مثلا مسکه تحیات ویل رتب کې مسکه نه وای نو بیا هم نیک عمل نه دی. او په کم مقدار باندې چې کړه دی په هغه مقدار نه کې هغه سلور رکاته مازیګر کړي ته دوا کې یا تشپک کې نو بیا هم نیک عمل لري. نو نیک عمل لپاره د سلور خبرې لازمی دي. ولندخلنهم فی الصالحین اگر شیطان دې سلور واړو کې کوشش کوي ها یا هو په عمل کې نوې اعمال را داخل کی یا په کې مثلا نکاح دا یو سنت نه پاګه کې شل رواجونه را داخل کړي خبر ځین درل یا به کی کمی زیاته راولی یا بوله طریقه بدلگی نا عمل بوله خرابی سلور خبری عمل کې لازمی دی. نا اللہ پرمائی چاچی ایمان راڑک قانون ذکر که یو نیک عمل اوکو لندخلنهم بالصالحين الله ایمن به صالحانو کې داخل کو او صالحانو سلور ډلې دی او انبیا دی او یو صدیقین دی یو شهدا دی یو صالحین دی پنځم سپاره کې تیر شو الله به دی کې داخل کی ګوره د نیکانو په ټولګي کې به الله داخل نو ایمان او نیک عمل ګوره دا چې څوکم کوي او کمزه کېم کوي ګرنګ نه تور دی کې سپین دی کې مالدار دی کې غریب دی خدا دو خبرې پکې موجود دی الله پرمحي لنو دخلنهم په صالحین الله پرمحي خامخه ضرور به ضرور دغه خلق به مونږ نیکانو خرکو کې ور داخلو او دغه نیکان خلق به کمزه کې هو جنت کې وي چې هغه جنت کې نو دی به یو جنت کې یو به دغه پر افاقت کې نو سو نعمتونه شو دعا دا مستقله مسله شو دی آیات کې او دی آیات کې یو بل خبره تم اشاره ده چې حضرت صادره نه و بارہ کې به وي باز وي چې ګوره د مور خپل نه فرمان دی الله پر مال نه پرمانی دي کې نشتا داغه ایمان موجود دی نیک اعمال موجود دي د مور خپل پر شرک کې اطاعت نه کیند خو نه پرمانی نه ده لہذا بد نیکانو خلقو سره ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله دی آیات کې الله جل جلاله اغه مسله ذکر کوي چې مخ کې ذکر کړه مخ کې الله پر مایل امتحانات برازي صرف په ایمان باندې انسان نه خلاصيږي چې وې اجماع ایمان وروړي په دې صرف نه کی ازمائش برازي الله پر مایي بعضو خلکو باندې ازمائش راشخو اغه جبي ایمان والدي په جبه باندې امن ناویل دي ومن الناس من يقول او بعضي د خلکو نه اغه دي چې اغه ویلي دي په جبه باندې امننا بالله مونږ ایمان وروړي په الله باندې او چې کله په ازمایش راشي نو بیا ازمایش ته ټینګی نه دي بل پرس په مال باندې ازمایش راغې یا په خپل نفس باندې ازمایش راغې یا د کفارو د طرفه ازمایش راغې اسا ازمایش پر راغې نو بیا په خپل دین باندې مضبوط نه پاتې کیږي فایزا اوزی فی الله هر کله چې دغه ایمان جبی ایمان والا ته ضرر ورکړي شي په دین د الله کې جعل فتنه الناس اوغرزي عذاب د خلکو که عذاب الله پشان د عذاب د الله ایسا مطلب څنګه چې د الله عذاب راشي بیا ایمان نه قبليږي خبر ځان تراله یا کډیر د خلکو کوئی چکل الله تعالی یو پیرا عذاب او ګرپ راټیټ کینو ک بیا پیرون باندې مل الله ګرپ چکل راټیټ کو ناغوی امن بیا وی ما ایمان وروړل پر عبد موسی او د هارون باندې ما ایمان وروړل بیا وی او بیا خو ایمان نه قبليږي چې کله عذاب الله تعالی راټیټ کی نو دی د الله د خلکو هغه تکلیف د خلک د الله د عذاب په شان ته وګرځي لکه څنګه چې د الله د عذاب په وخت کې ایمان میمان نه د کسي کې دی له سوک تکلیف ورګي نو هغه ایمان وته پرې دی کاپیرانو سره شي مونږ تاسو سره خبر ځان تعالی د خلکو هغه مصیبت او تکلیف دا سه وګرځي لکه د الله عذاب څنګه چې د الله د عذاب په وخت کې ایمان میمان بیا نه او ایمان کسړه راړی می ایمان نه قبليږي او بیا ایمان نه پاتې کیږي نو د دې خلکو چې خلکو ته تکلیف ورسي نو بس د جبي ایمان دی داغه د خلکو د تکلیف د وجي ایمان په ځای پرې دی بیا کاپیرانو سره ټل شي هغه ایمان میمان ختم کی او الله فرمایي ولا ان جاء نصر من ربك او اے پیغمبر کچره تا ته د الله جل جلاله د طرف نصرت راشي امداد راشي مؤمنات من ربك د جانب طرف سانه س غنیمت ملو شي مسلمانان جنگ وګټي لا یقولن نو خامخ دی بیا وای ان کننا معکم مونږ د یقینا د تاسو سره زکه بیا پکې د دې خواهش برابري نو مطلب دا دی د دې دین د دې د خواهش تابع دی کال ته زور راشي نو کاپیرانو سره دی او کدل ته کې مسلمانانو د غنیمت ملو شي نو د مسلمانانو سره دی ډای مذهبي دی اس مذهبي نشته خبر ځان تعالی لکه بل ځکه تیرشي ولسم سي برکه و من الناس من يعبد الله على حرف ودای سم مذهب نشته بس کله اغی سره کله دی سره ادا سے خلق نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نه خدا هی ملا نو وصال سنم اکا شه دی ندی طرف ته شینا غ طرف شه د دې بسین سنگین عذاب دی داسه منافقان الله جل جلاله د دې د حالت باندې زور نه ور کوي او الله تعالی فرمایي ولي الله تعالی د علم نشته پاغه سبان نه چې د مخلوقاتو په سینو کې دا منافقان خو پرې ده ټول مخلوقاتو په زړونو کې چې سدي الله تعالی عالم الله پاغه باندې پوي دي ټول مخلوقاتو په زړونو کې چې سدي الله تعالی پاغه باندې پوي دي نو ده دا کردار چې په جبه ایمان ویلې ده او کله الته او کله دلته پزله کې ایمان نشته نو چې پزله کې ایمان نشته او د جبه د لاسه کله الته او کله دلته الله تعالی د دې پر کرکټر او کردار باندې عالم نه ده یعنی الله پوهه ده کله چې الله تعالی ته دی ورشي نو الله به دې ته سزا ورکړي د دې جبه په دې ایمان باندې د اخلاصي کینا اولیس الله بعلم ای الله تعالی نه دی پوهه بما په هغه ایمان باندې فی صدورهم چې پزلون دی کړي بما په هغه نفاق باندې ځلکی ایمان نشته او نفاق موجود ده بما پاغه شی باندې په صدور هم چې پسینو دو العالمین مخلوقاتو کې صرف منافقان خو پیدا پورا مخلوقات سینو کې چې سدي الله تعالی پاغه باندې پوي ده ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين لا يعلمن دې طرفه کې مضارع وي د دې دوه معنی کې د حال معنی هم کېږي او د استقبال معنی هم کېږي نو دواړه معنی کول شي ولا يعلمن الله الذين امنوا الله تعالی ته معلوم دی هغه سان چې ایمان وروړي د الله تعالی په علم کې دی الله پای باندې پوهه دی چې هغه صادق دی په ایمان باندې ایمان کې مضبوط دی ثابت قدم دی ولا علمن المنافقین او خامها معلوم دی الله تعالی ته هغه سان چې کوم منافقان دي وړه ډلې الله تعالی معلوم دی حقیقت ایمان والا معلوم دی او مجازی ایمان والا منافقان معلوم دی اذر رواني زماني سره معنا کول شي خامخه الله جل جلاله به جدا کی هغه سان چې کوم مضبوط دی په ایمان کې آزمائشونه به الله تعالی راولي آزمائش کې د انسان پته لګي عند الامتحان یکرم الرجل او یوهان عرب خبره ذکر کوي په وخت د امتحان کې د سړي اکرام کې یا د سړي عزت کې امتحان کې اصله کامیاب شي انعام ملو شي یا پیل شي نو ماشومان ور پوری خان دي نو الله تعالی ولا یعلمن الله الذين امنوا الله جل جلاله با خامخه جدا کی هغه ممتاز بکی جدا بکی ظاهر بکی هغه کسان چې چا ایمان وروړل دي مضبوط دي په ایمان کې ولا یعلمن المنافقین او الله جل جلاله با جدا کی او ظاهر بکی هغه کسان چې کم منافقان او علامه الوسی د دې او بل معنی هم کړی دا مخکې آیات کې الله تعالی ذکر وکړو د منافقانو الله تعالی سم معلوم دي زده معنی جزا کړی دا الله تعالی به جزا ورکی هغه کسان ته معلوم دي څه مطلب سړی ویل کستا ما تپته دا زده مطلب دا چې ته به سزا درکوم ته به زور نه رکو پته مطلب دا نه چې کینه صرف ما د علم الله ته معلوم دي یعنی الله به جزا ورکی هغه کسان ہوتا بدلب ورکی هغه کسان ہوتا چې ایمان راوړل دي ولیا لمن المنافقین والله تعالی به سزا ورکی هغه کسان ہوتا چې کوم منافقان نه وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا دا د کفارو چال الله تعالی ذکر کړي د کافرانو به مؤمنانو ته وي الله تعالی فرمایي آ کسان چې کوپر کړي دي مؤمنانو ته دا خبره کوي اتبعوا سبيلنا زمونږ د لارې تابع شي کفر شي کافران شي مشرکان شي زمونږ د لارې تابع شي پاتې شو دا خبره چې الله تعالی به تاسو ته آخرت کې پرې شیو کو کوپر سزا درکې نو هغه به مونږ تاسو نه واخلو تاسو هغه سزا به مونږ برداشت کو ولنحمل خطاياكم مونږ به بار کو هغه سزا تاسو تاسو لږه کوم سزا درکې هغه به مونږ په ځان باندې بار کو دا یو چال د پنجاب پیرانو کې بده پنجابیان نه پیسې والی ځا چاته وي روزي مې ته معاف کړي زه پوښه الله پوښه چاته مونږ سړی جوړ کړی تبلیغ کینې سړی د پتو لګی ته پته ورو جنې سم اسما تخپلې پیر ماپ کړی 3000 روپیا ورکی ګورو د رمضان روزي وي بس ته پیغام شې زه پوه شو الله پوه شي خبر زه انتل ستا په ځای به زه بار اوچت کم بس زه پوه شو بس د پیسې دینه غونډې پیسې دینه خوري دا به کافرانو دا چال چلو دا هم مسلمانانو کې گمراه مسلمانانو کې دا چال چلیږي هر زمانه کې د هر کفر انداز جداوی د مسلمانانو د گمراه کولو لپاره مختلفه طریقې او چالونه نو هغه زمانه کې بدی دا چل چلو چې موږ بس تاسو غو بوج واخل ځان من تاسو ګناونه چي دي شرک او کفر چي دا موږ په ځان بار الله جواب ورکي و ما هم بحاملین من خطاياهم من شيء الله پرمای دی نه دی بارون کی نه دی اوچتون کی نه دی غستون کی د ګناهونو د دینه مده دی مسلمانانو نه من شيء انس شيء انهم لکاذبون الله پرمای دی په خپل خبره کې دروغجن دي البته ورپسې الله تعالی یو مسله ذکر کړي او دې مسله باندې ځان پویول پکار دي مخکې هو الله تعالی مؤمنان د دین او يرول چې دې چال کې را نشي اسنه په دې چالوم کافرانو کې چې بهر حال مونږ بستا سو ګناه خره کې د کوپر او شرک او الله بس سزا مونږ لره کې تاسو پیغام شي او دا براشی انشاء الله سوره نجم کې فرایت الذي تولى واعطى قليلا واكذا داس یو ولید ابن مغیره یو کافر هغه مسلمان شه او بیا بل مسلم بل کافر وته مړ بس بیغم استعمال لګي پیسې راګه پیسې میسي تن واغسته وته اخرت کې زپو شو الله پوښتا لږه کوم سزا درکې به زبرداشت الله پر مایل دا ټول هر انسان بخپل بوج اوچتای بل سوګ چا بوج اوچتولې نشي ولا تزر وازره تم وزر اخرى تا خو ظلم شي چې دغه یو کړی د الله تعالی قانون د عدل نه جرمونه او ګناونه دی یو کړی او پندې بل اوچتای دا سینې شي کې البته یو مسله حق ده هغه الله تعالی ورپسې ذکر کوي ولا يحملن اثقالهم الله پرمای دی هو بخپل پیټي ضرور اوچتای چې بخپل د کاپیرانو کوم کو پر او شرک کړي انداغي پیټه خو اوچتای اوچتای البته د بل د گمراهه کوشش کوي نو بل گمراه کول د ځان له مستقل ګناه ده د بل گمراهه د پر سبب ګرځیدل د ځان له مستقل ګناه ده نو الله وی هغه پیټه به موچته خو چې بل گمراه کونه دا مطلب نه دی چې دا هغه پیټه به موچته هغه پیغام شو چې هغه گمراه شه بخپل پیټه موچته خود د گمراه کو نو د دې گمراه کول وس دی ول سبب ګرځیدو دی ول لار ګرځیدا نو خپل کو پر او شرک ځان له شه دغه پیټه به موچته او چې دا بلې گمراه کده د بل د پر ذریعہ شو نو د دې پیټه مموچته نو د دې پیټه دو شو او چې کومه گمراه کو نه غم خلاص نه لای چې کومه گمراهی کوي او خپل پیټه په سر باندې لی البته یو د دې عمل پیټه دی یو د سبب پیټه دی نو الله پرمای ولې احمل الناس قال هم دی بوچته خپل بوجنا واس قال نو سنور د ګناونو بوجنا ما اس قالهم چې هغه بوجونه د گمراه کولو د نور دي ما اسکل هم سره د بوجونو خپل نه چې نور گمراه کړی دي ولا يسالون يوم القيامه دي هم کانو يفترون او دین به خامخ سوال کول شي پرز د قیامت باندې داغه سبا نه چې دی درو جوړي نګور ها دی آیات نم معلومه شو چې ته د بل د گمراه ذریعہ شو یو کس ته د قتل رای ورکړ پلان کې قتل کړ دګ د قتل هغه کوغه د قتل سزا ملاويږي و جدا تا و تا لار سم اکلانو تا تم دا قتل گناه کی ابر زیان ترالا یو سړی تا تا دا غلا لار سم اکلانو غلا غو کلا تا دا مو آئی چه بس غلا غو کلا زی بیغم ایم تک تا غل تا دا خپل غلا سبب ملاوی گی و تا و تا لار سم اکلا تا سبب شوی نو تا تا مستقل گناه ملاوی گی یو سړی تا پا شر باندې را برنگ اختکا نور سر دی پا شر و پا مصیبت پا نور دی پا پریشان اکلان نو تک دا او هغه تخپل ګنا ملاویږي ته دین اخلاص نه دا شیطان به ول جهنم ته زیده خو نه قتل کین نه زنا کین نه غلا کین نه ډاکا کین خبر ده تعالی خدای د نور د پر ذریعہ په تور د وسوسې ده نو د جرم دغه ده نو تسبب ځان له مستقل ګنا ده کنه کې ده پر تسبب شونی کید ته ملاوی یو سړی د جماعت جوړی تا یو کس له دعوت ورکړ دا جماعت جوړول غواړي اغه پی سی راړي اوله ګولې اغه ته چې څومره ثواب دی جمعه جوړو مې ملاوي کی جتا ولا دعوت ورکتا ته ملاوي نو تسبب کته د نه کېد پر سبب شنو تا ته دغه ثواب ملاويږي او کته ګنا د پر سبب شنو د اغه ګنا د ته ملاوي البته ګناګر تخپل ګنا ملاويږي او دلته جستا په دعوت باندې چا د نه کې کارو کا تخپل ثواب ملاويږي خود سبب د وجنه تا ته مستقل ثواب ملاوي او د دې پر دلیل دا آیات هم دی او د دې لپاره دلیل یو حدیث هم دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحیح حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من سن بالاسلام سنۃ حسنۃ چا چې په اسلام کې یو بهترین طریقه جوړ کړ په عمل بها بعده دا غنه رستو په طریقه باندې عمل کیږي مثلا تبلیغ راواله بولان الیاس رحمت الله تعالی علیہ یو طریقه دا تبلیغ خو مطلب نه سي روزانه چې لدا خو یو ترتیب دی دین خورول اشاعت نبی علیہ السلام کړي دغه اغول یو ترتیب ورک او ترتیب کې سو ګنا نشته خبر ځان ابا بل ځای مولا راغلی ونه وینې سي روزشته نه چلش نو مې روز راغلی وزدا دو دي ځای کې د دې خبرې نه دي خو دا یاد ساته یو شی د اغه اصل شته ترتیب جدا شي ترتیب بدلې دي شي زمانه سره هر زمانه سره ترتیب بدلې دي شي نبی علیہ السلام زمانہ کې با موز زنانه او جماعت کې رستو سبونو کې کوم اوسې سیټ ته جماعت جوړ کړی ځان لا چې سړی را پاسې چیرې داخو صحیح طریقه نه دا د زمانه سره صحیح طریقه نبی ان مدر کچره دا سره حواله چې نسې روزیشته نه چلیشته بیا د یتیم خانې مروانه کزه ک نبی اسلام نه یتیم خانې شته بیا د مدرسې مروانه کزه ک نبی اسلام زمانه کې مدرسې نو جمعات کې سپک نبی اسلام سبق خولې یعنی سپک بس کسان نست هم مستقل مدرسې بیا نه مدرسې شته دا ترتیب دی د دې باره کې حدیث چې نبی اسلام فرمای من سن فی الاسلام سنت حسنه چا چې بهترین طریقه جاری کړه په اسلام کې او عمل شپاغي باندې د دن ارستو نو دتم اجر ملاویږي او د دن ارستو چې کوم عمل کې یغی ته اجر ملاویږي او د اغی په اجر کې څه کمې نه راځي چې رستو په کوم عمل کوي نو اغی ته اجر ملاویږي او چا چې طریقه جاری کړه هغه ته ملاویږي خو د دې رستو خلکو په اجر کې څه کمې نه راځي او بیا نبی اسلام فرمایل من سن فی الاسلام سنت سیئه چا چې غلط طریقه جاری کړه او رستو د غلطه طریقه باندې خلک روان دي نو دتم د اغه ګنا ملاویږي او اغه تخپل ګنا مستقل ملاویږي په چون کې دی ولا سبب دی دو ولا دروازه او لار کول او کړی دا لہذا دتم مستقل چې څوکم پاله را باندې زیرو ټولو ګنا دته ملاویږي لکه قابیل راواله قابیل حابیل قتل کګنا د قتل طریقه جاری کړه څومره تر قیامت پورې چې قتلونه کیږي دا په کیسه ده اسلا یو غلطه طریقه هغه جاری کړل نو بهر حال دا آیاتم د دې دلیل او حدیث کې دا خبره راغلی ده کته د نیکه لپاره سبب شوی نو نیکه ثواب د ملاویږي او کده ګناه لپاره سبب شې نو دا مو چې ځخلاصم بیا ګناه د ته مستقل ملاویږي او چې کم کس دی ورچولې دغه تخپل مستقل ګناه ملاوی دا ده پرلې و وسوین الانسان الله مو حکم کړ دې انسان ته بيوالده د مور خپل خپل سره حسنن د احسان کولو و ان جاهدا کو کچر دې کوشش کوي دواړه تا باندې لته شریک بي چې ته شریک کما سره ما شله سلک چنشت ستا د پرا بي پاګه باندې علم س علم پلات ته هما ته تابعداري د دې دواړو مکا الی مرجه حکم الله پرمای خاص ما ته نو بل چاته مرجه حکم واپس سودا فاون بكم پس خبر بدر کم تا استاد بما كنتم تعملون پس باندې چتا سو مسلسل عمل کو والذین امنوا کسان چې ایمان رولا دی وا مل صالحات او کړی دینه کې لندخلنهم خامخال او من بده داخل کو فی الصالحین پنیکانو کې ومن الناس او بعض د خلقنا مناسوک دی یقولو چې وای پجب باندې آمنا بالله من ایمان رولا دی الله باندې فیزا پس اغه وخت کې او دی په الله چې دې ته zarar ورکړی شي په باب د دین د الله کې په بار د الله کې جعل فتنه الناس نو ګرځي عذاب د خلکو کا عذاب الله په شان د عذاب د الله تعالی ولا ان جاءو کچر راشي پیغام ولا ان جاءو کچر راشي نصر و امداد من ربک د جانب طرف ستانه پیغمبره لا یقولن خام خوای دوی ان کنا ماکم یقینا مونږ د تاسو څخه یو اولی الله وای نه دی الله تعالی بعلم ډیر خپویا بما پاغه سبان دی فی صدور العالمین چې دی پسینو د مخلوقاتو کې پزړو نه د مخلوقاتو کې ولا يعلمن الله الذين خامها سزاب ورکی جزاب ورکی او بدلب ورکی کسانو تعالی تعالی چی معنی روړ دے ولا يعلمن الله الذين امنوا خامخ الله تعالی خپو دې پا کسانو باندې چی معنی روړ ایمان کی مضبوط تی ولا يعلمن خامخ ډیر خپو دې المنافقین په منافقانو باندې یا ولا يعلمن المنافقین الله تعالی په ممتاز او جدا کی منافقان د مؤمنانو وقال الذين كفروا ويا كسان چې کوپره کړې دي للذين امنوا كسانو ته خبره کوي چې ایمان یې راوړل دي اتبعوا سبيلنا زمون دلاره تابع شي په کوپره او شرک ولنحمل خطاياكم ببار ګناونه ستاسو اخرت کې الله تعالی فرمایي وما هم او ندي دا کفار به حاملين بارون کې من خطاياهم د ګناونه د مسلمانانو نه من شي انسشه انهم يكنند کفار چې لکاذبون خامخ دروغ جن دی خپل خبرو کې ولا يحملن الله تعالی فرمای خامخ دی ببار کوي اسکالهم خپل پندونه د ګناونو واسکالن او سنور پندونه د گمراه کولو د بل چې هغه سبب د گمراهی دی ګرځیدلې سنور پندونه د ګناونو ماسکالم سرد پندونه خپلنا سرد ګناونو خپلنا ولا يسالن خامخ تپوس بکول شي دوینا یوم القیامت پرز د قیامت باندې اما دا سبار کې کانو یفترون چې دی جوړول په الله تعالی باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین یا الله سعادت عافیت فرات را نصیب کړي الله خیر و برکت را نصیب یا الله مور خپل سره د احسان توفیق را نصیب کړي یا الله شرط یو په منافقت نه مسل یا الله ایمان باندې مضبوطی را نصیب کی یا الله د نیک عمل او صحیح کول تو فکر را نصیب کی یا الله کریم خدایستان عذابون نه مسل یا الله ازمایشون نه مسل یا الله کریم خدای د ګناه د سبب کې دون نه مسل یا الله د هر نیکه د پرم دروازه کی یا الله د هر ګناه د پرم غیا الله داګه نمنګ بچ کې داګه د پرم اړ وګرځه یا الله دیوال وګرځه داګه بندون کې وګرځه یا الله د هر نیکه د پرم دروازه وګرځه یا الله کریم خدای ته زمون ناراضي شیخ خپل رضا نصیب صلی الله تعالی علیه هلا نخر علی السلام علیکم السلام علیکم